बोले ता बोले सारी रात नी बम बिहा बोले बोले ता बोले सारी रात नी बम बिहा बोले हुने किधर गईया नी बन तो तेरिया नाने किया असी हाजरी नाजरी नी बन तो तेरिया नाने किया बारी बसी खटन गया सी खटके ले आंदे छोले बारी बसी खटन गया सी खटके ले आंदे छोले एना नानकियां दी रड़े पंभीरी बोले एना नानकियां दी रड़े पंभीरी बोले एना नानकियां दी रड़े पंभीरी बोले ترجمة